meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Het blok staat dit jaar in Rotterdam en is groter dan ooit. Met 7 koppels, 7 bouwvallen, 7 verbouwingen en een hele hoop stress. Bouwproblemen, strakke deadlines en onderlinge competitie in het grootste reality klusprogramma ter wereld. Het Blok, vanavond om 20:30 bij Net5. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf, die zon op je gezicht, naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike, pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal. Een koekerkraan is onmisbaar in je keuken. Handig en ruimtebesparend. Koop nu bij keukeloos.nl je droomkeuken en krijg een koeker met Cube cadeau. Kokend gekoeld en bruisend water uit één kraan. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Fellow met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1 plus 1 gratis. Hertogijs, ook 1 plus 1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 8 uur. Het lukt een hondenfokster uit Emmen nog steeds om uit handen te blijven van de politie. Ze wordt gezocht in Hongarije voor ernstige dierenmishandeling. Maar ze zou in Duitsland gewoon doorgaan met haar praktijken. Hongarije gaf haar 1,5 jaar geleden een boete en een fokverbod toen er dode honden werden gevonden in de vriezer. KRO, NCRV, Omroep Max en WNL willen samen gaan werken in een nieuw omroephuis, zoals dat heet, om het omroepbestel efficiënter te maken. Wilde het vorige kabinet dat de huidige omroepen zouden gaan samenwerken in 4 of 5 omroephuizen. EO, Human en VPRO doen dat al, net als Avrotros en Poont. Prijsvechter Ryanair ziet de ontwikkelingen op de kerosinemarkt somber in. De ticketprijzen gaan zeker omhoog als de oorlog in het Midden-Oosten langer gaat duren en kerosine steeds schaarser wordt, zegt Ryanair. Problemen komen door olietankers die op dit moment niet op een zee bij Iran kunnen varen. De EU komt met een verbod op ex die AI gebruiken om blootbeelden van mensen te maken. Maar het OM en de politie vinden dat het wel wat strenger mag. Het verbod komt erop neer dat je eerst toestemming aan iemand moet vragen voor zo'n app gebruikt. OM en de politie willen dat ze sowieso verboden worden. In het westen gaat het vannacht een beetje regenen. Het koelt af naar 1 graad of 5. In het oosten is het nog iets kouder. Morgen wordt het in de loop van de dag overal droog en maximaal 10 graden. En dat was het nieuws op 538. Nog even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. We willen met z'n allen naar Duitsland volgens mij. 2 vertragingen richting de grens. Eerst op de A1 een kwartiertje en op de A12 ook een klein kwartiertje. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven 158.4. A7 Amsterdam-Den Oever 4.4. En de A16 Dordrecht-Breda 37.0. A22 Beverwijk-Velsen 14.8. En de A28 Meppel-Hogeveen 132.0. A73 De laatste Venlo in de richting echt op de rem bij 25.9. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Bij Basic Fit sport je nu 3 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Waar wacht je nog op? 538.

Prince, William, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 250 stuks, hé. 538, Floris Molenaar. Oké, even checken bij je. Ben je er goed in? Is het een van de dingen die je nog wel weet van je schooltijd, zeg maar? Hoe je een papieren vliegtuigje moet maken. Ja, ik moet zeggen, ik was er niet bepaald een ster in vroeger. Ik was sowieso al niet zo'n superster op school. Maar ook papieren vliegtuigjes maken, daar kreeg ik ook geen ruime voldoende voor. Dat werkte, dat kan ik niet. Dat geldt niet voor ene Richard uit Amerika. Las dit van de week. Die Richard die kan heel snel heel veel papieren vliegtuigjes vouwen en laten vliegen. Dus niet alleen maar vouwen, maar ze werken dus ook nog. En om dat officieel te maken, deed hij een recordpoging en maakte hij 250 papieren vliegtuigjes in 1 uur. Dat is dus gemiddeld 4 vliegtuigjes per minuut. Dat is echt schandalig veel. Alle 250 konden een stukje vliegen door de lucht en daarmee heeft hij ook direct het wereldrecord en staat hij nu dus officieel in het Guinness Book of Records. Vervelende alleen, hij kan het zelf niet lezen. Hij had namelijk die bladzijde nodig voor zijn record. Vervelend, hè? 538 en de dancemans van deze week. De Bauza. Dit is Magnetic. Komende paasweekend hoor je hier bij 538 de House Top 1000. 1000 dikke houseklappers. En jij bepaalt hoe die lijst klinkt. 538.nl, daar geef je je stemlijstje door. Met op jouw lijstje misschien wel deze Afrojack. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now it just hurts. Can't let go. Drown you out. The

But it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else. Boone, sorry I'm here for someone else. Hoe val je beter in slaap? De avond van 538. Misschien herken je dit, hè? Je bent kapot, je kruipt je bed in en in plaats van dat je gaat slapen, ga je ineens uitgebreid bekijken hoe je plafond eruit ziet. Oh, is dat herkenbaar voor je? Zeker als je er vroeg uit moet en dus vroeger naar bed gaat dan normaal. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik de ochtendshow ga doen op 538. Dan moet ik echt even op tijd in mijn nest liggen. En dan wil je ook slapen, want je moet er ook achterlijk vroeg uit. Dus ja, hè? En dan, dat je dan naar het plafond gaat liggen kijken. Nou, psychologen in Amerika die hebben daar nu een truc voor gevonden. Douchen voor het slapen gaan. Maar douchen in het donker. Het is dark showering, dat is een TikTok-trend waarbij je dus doucht met zo min mogelijk licht. Dus geen felle badkamerlamp, maar bijvoorbeeld zo'n klein lampje. Misschien zelfs kaarslicht. Dus dat je echt binnen een heel half donkere, zwoele ruimte gaat douchen. Het idee erachter is ook best wel logisch. Als je fel licht hebt in de avond, dat kan je melatonine tegenwerken. Dat is je slaaphormoon. In het donker blijf je, kom je wat meer in de slaapstand. Een warme douche helpt, want daarna koelt je lichaam weer een beetje af. En dat is dan weer een manier waardoor je makkelijker in slaap valt. Plus ja, zo'n rustige douche. Het is eigenlijk gewoon een soort van tot rust kom ritueel voor je hoofd. Het werkt eigenlijk heel goed. Dus in het donker douchen, dark showering, voor het slapen gaan. Dat werkt heel goed om lekker in slaap te vallen. Wat bij mij trouwens ook goed werkt, is met het licht aan in de spiegel kijken. Maar dat is dan vooral om wakker te worden. Dat is schrikken hoor, dan ben je snel wakker. Nieuw. Dit is Nieuw bij 538. Verder Le Grand. One, two, step. Jouw hit. Jouw 538. Nieuw. Don't stop it. Everybody get on the floor. Crack the party up. We about to get it on. I see you. One, two, step. I love it when you. One, two, step. Everybody. One, two, step. We about to get it on. Get on the floor, cut the party up. We about to get it on. Everybody get on the floor. Crank the party up. We about to get it on. I see you. One, two, step. I love it when you. One, two, step. Everybody. One, two, step. We about to get it on. Rihanna, Man Down, op deze woensdagavond. Zometeen om 9 uur, dan zijn ze er weer. Bas, Dylan en Eva in een nieuwe ronde van de 538-avondshow. Gisteren, Geert, ook. Ja, Bas die zat vast in de attractie van Plopsaland. Misschien heb je het wel eens gehad dat je vast zat ergens in een lift of ergens. En Bas die zat vast in Plopsaland en dat demonstreerde die even. Dag, ploppertjes. Tot de volgende keer. Dag. Oh, en zal ik dan nog eens iets zeggen? Ik word daar zo moe van, dan nog eens iets zeggen. Dag, ploppertjes. Nee, tot de we volgende keer. Wat zijn er weer als je dit 20 minuten lang op de radio zit? Ja, dan liggen we er wel uit, hoor. Zometeen zijn ze er nog in ieder geval. Bas en Dylan en de avondshow. Radio 538. Minute to morning. Got nothing left to feel. Catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning arising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day.

Kelly, Dive Into Me. Nieuwe muziek bij 538. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Taylor Swift, zometeen naar Douwe Bob. Until you're not, and that's when I told you it's all. Candlelight, 5-3-8 op deze woensdagavond. En een nieuwe avondshow, Bas en Dylan zometeen. Ja! Dylan, ik wil even wat bij je checken. Ja. Want ik heb bij mezelf geconstateerd, en misschien als je nu aan het luisteren bent, dan herken je dit wel, dat je dwangmatig wordt. Van waar? Heb je dingen waar je een beetje dwangmatig in bent? De radio altijd op een even getal zetten. Het volume. Oh, echt? TV ook. Ik heb zo'n... Je mag niet op 17 staan. Nee, ik heb een soundbar. Het is dan bij mij 16 of 18. Maar het is heel vervelend als mensen dat niet van je weten. Ja. En je zit ergens thuis bij iemand. En die TV gaat op 11. Dat je dan bij iemand anders thuis de afstandsbediening pakt om hem op 10 of 12 te zetten. Heel gek. Dat je zo stiekem die afstandsbediening erbij pakt. Ja. En gewoon een tikje te geven. Maar dan kan ik midden in het gesprek zitten. Kan ik alleen maar denken aan die tv die op een oneven getal staat. En met de radio ook in de auto, even zo. Ah. Ja, ik heb dus ik heb het sinds kort. Ik heb een tijdje geleden zat ik... Ik eet wel eens een eitje bij de lunch. Ja. Dan bak ik een eitje. En die doe ik echt op een broodje. Dus ik zit te eten op de bank voor de tv. En ik kom op een gegeven moment... ik heb dan nog wat zitten kijken. En een uurtje en een kwartier later kom ik terug in die keuken. En ik zie dat die pan nog op dat kleine brandende vuurtje staat. Oh, die heeft de hele tijd op dat vuur blijven staan. Ja, dat, ik bedoel, daar kan gewoon een steekvlam uitkomen. Nou ja, dus ik heb het ook een keer gehad. Dus ik heb nu dus elke keer als ik thuis wegga, dan heb ik de deur dicht, de deur op slot gedraaid en klaar om weg te gaan. Soms ook een beetje haast. Denk ik, verdomme, staan we alle pitten uit. Dan heb ik helemaal niet gekookt, hè, daarvoor. Nee. Dan ga ik toch terug. Ga ik al die knoppen checken of die allemaal uit zijn. Onze collega Jordi Warners, die in het weekend hoort hier, die heeft camera's gekocht voor zijn keuken. Die heeft beveiligingscamera's op zijn gasfornuis staan. Omdat hij dit ook had. En hij reed dus ook steeds terug naar huis. En dat kon hij gewoon niet meer aan. Omdat het dan de hele dag niet uit zijn hoofd ging. Dus hij heeft beveiligingscamera's gekocht. Om op zijn keukenblad te zetten. Ja, als ik dat ga voorstellen bij mijn vriendin. Dan denkt ze van, ja, wat ben ik nou maar voor wacko in huis. Alsof je aan het controleren bent of je al met de piepers klaar staat. Als je dan thuis komt. Ja, ik wil ook alleen de keuken zien. zometeen een update over het toneelstuk. Ja, we hebben een... onze regisseur Ewan was bij een toneelstuk geweest. En toen zeiden we, nou, is het niet leuk als wij ook een mini-toneelstuk van een minuutje of 3-4 gaan opvoeren hier op de radio? Nou, we hebben samen met de luisteraars een thema gekozen. En nu hebben we ook een locatie gekozen waar dan het toneelstuk plaats moet gaan vinden. Okay. We onthullen zo welke dat is. En we hebben ook al de eerste repetitiebeelden. Oké, zometeen... Even een updateje. Bij Bas en Dylan. Open je ogen, zie de biologische weides van Arlen, waarin de koe van kruiden en klapers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Eén kozijntje vervangen? Nou, dat is zo gebeurd hoor, dat is een klein klusje. Oh. Ah ja, dat nemen we mee als onvoorzien. Wat? Ja, lekker. Dat is... Nee! Sorry. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuwe kozijnen, maar dan zonder bouwstress? Klik over.nl. Gemaaid gras, verse aarde, geurende bloesem. Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Word nu Intratuin-member en krijg alleen deze zaterdag 20% korting op alle tuinmeubelen. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... Praxis. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!